NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De marechaussee heeft een aantal mensen onterecht aangezien als klimaatdemonstrant. Ze kregen een waarschuwingsbrief van het Openbaar Ministerie, waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan door te demonstreren op Schiphol. Het OM heeft excuses aangeboden aan de 7 ontvangers van de brief. Op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen staan in de top 10 veel ervaren politici. Na lijsttrekker Dylan Jesjogus volgen Kamerleden Sofie Hermans en Bente Becker. Staatssecretaris Van den Burg is de eerste man op de lijst op plek 4. De nieuwe Amerikaanse wapensteun voor Oekraïne is ook bedoeld voor de lange termijn, dat zegt minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Hij kwam gisteren met een nieuw steunpakket van meer dan 1 miljard dollar. Volgens Blinken moet het niet alleen helpen bij het tegenoffensief, maar ook als afschrikmiddel. En een Franse tiener is gisteren overleden na een aanrijding met de politie. De jongen van 16 werd in Elancourt, een voorstad van Parijs, van zijn scooter gereden. Volgens de openbaar aanklager weigerde hij te stoppen voor de politie. 2 agenten zijn aangehouden en er is een onderzoek geopend. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De Tweede Kamer bindt het demissionaire kabinet de handen niet bepaald op de rug. Met andere woorden, het kan, ook al is het gevallen, behoorlijk slagvaardig aan het werk blijven. De afgelopen dagen en ook vandaag weer blijkt dat de Kamer betrekkelijk weinig onderwerpen controversieel verklaart. Dat geldt ook voor sociale zaken en werkgelegenheid. Belangrijk in de aanloop naar de verkiezingen. Nu bestaanszekerheid een van de grote campagnethema's is geworden. En bij bestaanszekerheid hoort natuurlijk werkgelegenheid. En daar is ook werk aan de winkel, want er is nog altijd een schreeuwend tekort aan vakbekwame mensen. En dat tekort loopt alleen maar op, waarschuwde het UWV deze week. We vergrijzen en we zijn met te weinig jonge mensen om de plek in te nemen van al die mensen die met pensioen gaan. Om nog maar te zwijgen over alle extra zorgmedewerkers die nodig zijn als er meer ouderen zijn en we ook nog eens met z'n allen ouder worden. En dan is er nog de aanhoudende discussie over arbeidsmigratie. Karien van Gennep is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds het vertrek van Wopke Hoekstra, tevens vicepremier. Goedemorgen, mevrouw van Gennep. Goedemorgen. Staat laatst een kroon op uw politieke loopbaan eigenlijk? Nou, het is natuurlijk eervol om het te doen. En het is vooral belangrijk dat we in de komende maanden ook echt zorgen dat we aan het werk blijven, zodat Nederland bestuurbaar blijft. Ja, nou daar heeft de Tweede Kamer het u niet bepaald heel erg ingewikkeld gemaakt de afgelopen dagen. Even nog over dat vicepremierschap. Was het een uitgemaakte zaak dat u dat zou worden? Nou, dat soort dingen verlopen meestal vrij natuurlijk. Ik heb ook de augustusonderhandelingen gedaan. En als Wopke er niet was, dan leidde ik ook al het BPO. Juist. Maar ik doe het met liefde. Juist. Nou ja, Hugo de Jonge zit ook nog in het kabinet, was in de vorige ronde vicepremier. Dus er zijn ook mensen die denken, nou, waarom is hij het dan niet geworden en waarom bent u het geworden? Wat was de afweging? Nou, Hugo heeft nu zijn handen vol aan twee portefeuilles. Want ja. Hanke is buitenlandse zaken gaan doen. Ja, en we hebben er ook echt voor gekozen om met z'n drieën de 4 taken te vervullen en niet een nieuwe persoon erbij te vragen. Ja. En dan wilt u ook nog heel graag partijleider en lijsttrekker worden, hebben wij begrepen, vanuit uw partij. Nee, daar heb ik wel over nagedacht. Ik heb heel erg over de toekomst nagedacht aan het begin van de zomer. Ja. Maar ik heb niet gesolliciteerd. Echt niet? Nee. Er zijn mensen in uw partij die zeggen, ze heeft wel degelijk gesolliciteerd. Alleen ze wilde per se het kabinet in en niet in de Kamer gaan zitten. Uiteindelijk als na de verkiezingen. Onzinverhalen. Nou ja, ik heb niet gesolliciteerd. Ik heb goed nagedacht over mijn toekomst. Ik ben heel erg blij dat Henry Bontebal lijsttrekker is geworden. Ja. Met een prachtverhaal, sociaal, conservatief, maar echt weer terug naar nieuwe wegen, vaste waarden. Wat willen we als CDA voor deze samenleving? Hoe vinden we dat we met elkaar om moeten gaan? Hoe zorg je dat iedereen zich thuis kan voelen in Nederland? Dat is ons verhaal. Zullen we naar de inhoud gaan? Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, ik zei al, de Tweede Kamer maakt het u niet bepaald lastig. U krijgt, nou ja, carte blanche wil ik niet zeggen, maar er zijn weinig onderwerpen op uw portefeuille die ook controversieel zijn verklaard de afgelopen dagen, toch? Ja, ik ben heel erg blij dat ook de Tweede Kamer heeft gezegd, we willen doorgaan op heel veel onderwerpen. En in mijn geval is dat dus het arbeidsmarktpakket. Ja. Belangrijk dat het door kan gaan. Daar is al jarenlang over gesproken. Er zijn al heel veel commissies geweest die hebben gezegd, dit moet veranderen. En afgelopen april heb ik met de werkgevers en de werknemers afspraken kunnen maken hoe we die arbeidsmarkt willen hervormen. Ja, nou goed, daar zijn al dingen voor in gang gezet. We hebben de commissie Borslap gehad, aanbevelingen gedaan, meer vaste contracten, minder flex. Nou, we kennen de hele discussie. Maar tegelijkertijd zijn er ook schreeuwende tekorten op die arbeidsmarkt. En het UWV kwam eerder deze week met een alarmerend bericht. Namelijk, het wordt alleen maar erger. Ja, dat klopt. En dat zie je dus, dat een heleboel grote opgaves ook echt moeilijker maakt. Klimaat, maar ook in de zorg. Tegelijkertijd hebben wij heel veel mensen nog steeds aan de kant staan in Nederland. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ja. Maar ook statushouders die misschien best goed opgeleid zijn in het land van herkomst. Er zijn heel veel mensen die meer uren willen werken, dat nu niet gaan doen, omdat de roosters niet passen of omdat ze niet genoeg grip op hun eigen werk hebben. Dus laten we daar ook eens naar kijken. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die echt nog een stap willen zetten en kunnen zetten. Ja. En daar moeten we gebruik van maken. Maar er zijn ook rapporten die zeggen, we willen met z'n allen steeds minder werken. Ja, dat klopt ook. En er zijn misschien mensen die heel veel uren maken, zeggen een beetje minder. Maar er zijn ook 500.000 mensen die zeggen, ik zou best meer uren willen werken. Ja, als we van de deeltijdcultuur af zouden gaan, zou het probleem dan opgelost zijn? Nou, allereerst, ik vind het wel belangrijk dat mensen zelf de keuze kunnen maken. Hoe verdeel je de taken thuis? Hoe verdeel je de mantelzorg die je voor oudere ouders hebt? En past dat dan met werken en hoeveel uren werken? Maar als mensen niet meer uren gaan werken die dat wel willen, omdat het onhandig is met de roosters van de thuiszorg, of omdat ze het gevoel hebben, ik kan mijn ei niet kwijt in mijn baan, daar moeten we echt goed naar kijken en het anders doen. Ja. Goed werkgeverschap loont. Ja, maar goed, dan kom je ook weer in de toeslagendiscussie terecht in een aantal gevallen. Want als je iets meer gaat werken, dan verlies je in sommige gevallen toeslagen. En dan kan het systeem dan weer niet aan. Dus met andere woorden, hoe lossen we dat dan op? Kijk, ik denk dat we allemaal uiteindelijk op de lange termijn van die toeslagen af willen. En dat je dus ook naar een veel simpeler fiscaal systeem wilt. En dat je misschien 1 of 2 toeslagen overhoudt, bijvoorbeeld voor grote gezinnen of tochtige huurhuizen. Maar wat je uiteindelijk wilt, is dat mensen die werken, daar goed werken loont, daar goed aan kunnen verdienen. En als je meer uren gaat werken, dat je daaraan overhoudt. En wat je nu ziet, is dat er voor een paar groepen in Nederland echt een hele hoge, dat heet een marginale druk is. Maar voor veel groepen ligt het tussen de 40% en de 60%. En dat is wel de marginale druk, de belastingdruk, die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken. Hoeveel mensen hebben we eigenlijk tekort? Want er zijn een kleine 400.000 vacatures. Is dat ook het aantal mensen dat we tekort hebben? Of zijn het er eigenlijk in werkelijkheid veel meer? Nou, het kunnen er ook wel wat minder zijn. Want je hebt altijd vacatures. Dat heet frictiewerkloosheid. Dat hoort erbij. Hè. Als iemand ergens ontslag neemt, dan duurt het even voordat je een nieuw iemand hebt gevonden. We hebben heel veel vacatures die door ZZP'ers vervuld worden, waarvan je eigenlijk zou zeggen, moet dat niet een gewoon contract zijn, geen ZZP-contract. Maar ik denk dat we met elkaar de discussie moeten voeren over wat voor soort economie we willen zijn. Wat voor een economie willen we zijn, mevrouw van Gennep? Nou, ik denk dat we een economie willen zijn waar we kijken, we willen meer hoogopgeleide banen en misschien wat minder laagbetaalde banen voor arbeidsmigranten. We hebben nu heel veel distributiecentra in Nederland. Is dat 37e distributiecentrum nog nodig? Waar het overgrote gedeelte dat er werkt arbeidsmigranten is, die ook een woning nodig hebben, een huisarts. Terwijl de winst bij de ondernemer komt en de lasten bij de gemeenschap. En die discussie moeten we echt met elkaar hebben. Ja. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er eigenlijk naar Nederland gekomen in pakweg de laatste 2 jaar, 2021 en 2022? Nou, we weten dat er tussen de 500.000 en 800.000 arbeidsmigranten zijn. We weten niet hoeveel er van binnen Europa elk jaar komen. We weten wel aan het eind van het jaar hoeveel er zijn. En daarnaast zijn er nog zo'n 40.000 per jaar van buiten Europa. En dat zijn kennismigranten. Maar wat je natuurlijk wilt, is dat je zegt met elkaar, als hier arbeidsmigranten komen, daar moeten we netjes mee omgaan. Ja. Ik heb te veel situaties gezien die echt Nederland onwaardig zijn. Ja. Mensen die in stapelbedden slapen, die onderbetaald worden, dat moet anders. Ja. En als die waarde van werk omhoog gaat, als je een net bedrag gaat betalen voor die koffer die je incheckt, die tomaat op je bord, dat pakketje dat bezorgd wordt, dan gaat daar de prijs ook van omhoog. En dan krijg je vanzelf ook een afweging. Welk werk willen we wel en welk willen we niet in Nederland? Nou ja, goed, sommige banen kunnen worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Ook door robots in sommige gevallen. Maar goed, u zegt net zelf, er zijn op dit moment zo'n 800.000 arbeidsmigranten in dit land. Volgens een rapport van Stichting Economisch Onderzoek zullen dat er in 2030, als we niks doen, 1,2 miljoen zijn. Ja, dat klopt. Als je op deze manier doorgaat, maar daar hebben we geen huizen voor. Nee. En we hebben niet genoeg ruimte om al die distributiecentra. We hebben nu al niet genoeg huizen. Ja. Nodig hebben om de gaten op de arbeidsmarkt te vullen. Maar dus ook daarom moet je dat gesprek voeren. En ik was op bezoek bij een Bramen-bedrijf. Kweker, denk ik dan. Bramen-kweker, ja. Bramen-kweker. Ja. Precies. En deze meneer zei tegen mij, het is goedkoper om 3 Roemenen naar Nederland te halen dan te investeren in robotisering. En dat moet dus ook anders. Je moet dus zorgen dat het aantrekkelijker wordt om te automatiseren, te robotiseren. zodat je minder mensen nodig hebt die ook op een andere manier aan het werk zijn. Ja. Hebt u de plannen al helemaal klaar en hebt u ook daar de ruimte voor van de Tweede Kamer om de problemen rondom huisvesting, sociale omstandigheden van de arbeidsmigratie aan te pakken? Er zijn een heleboel plannen die al in uitvoering zijn. Hè. Denk aan de wet goed verhuurderschap, denk aan betere registratie van arbeidsmigranten. Er zitten ook nog een heleboel plannen in de pijplijn. Die we binnenkort of in internetconsultatie doen of naar de Tweede Kamer sturen. En dit is zo'n onderwerp waarvan ik weet, er is ook een motie aangenomen, motie Omtzigt vlak voor de zomer. Ja. Dat de Kamer heel graag wil dat we juist doorgaan met de aanpak van die misstanden. Zeker. Nou, ik was toe aan het werken naar die motie van 10 juli, om precies te zijn. Het dictum luidt als volgt. Gehoord de beraadslaging, constateren dat de aanpak van de problemen die gepaard gaan met arbeidsmigratie gewenst is en uitstel niet kan wachten, verzoekt de regering de voorbereide maatregelen verder uit te werken en in het vroege najaar voor te leggen aan de Kamer. We zitten nu in het vroege najaar. Gaat u die plannen voor Prinsjesdag aan de Tweede Kamer sturen? Dat is wel mijn intentie, ja. Ik ben er heel hard mee bezig. Dus dan kan het bij de algemeen politieke beschouwingen gaan over arbeidsmigratie. Ja, en ik vermoed ook zomaar dat het daarover zal gaan. Ja. Ook omdat het zo'n nijpend probleem is. Niet alleen vanwege die huisvesting en die druk op die wijken, maar ook juist vanwege die vraag: wat voor land willen wij zijn? Wat voor banen horen daarbij? En hoe willen we met mensen omgaan die hier hun brood komen verdienen? En dus zijn er ook partijen die richting de verkiezingen zeggen: we moeten eigenlijk naar een soort puntensysteem toe. De Duitsers hebben zo'n wet al bijvoorbeeld, waarbij mensen die goed gekwalificeerd zijn bij uitstek voor de banen waar wij behoefte aan hebben, voorrang krijgen en hier wel mogen komen, anderen niet. Zou u voor zo'n systeem zijn? Nee, want je ziet wel dat een aantal problemen hetzelfde zijn als in Duitsland, maar een aantal zijn ook echt anders. Wij zijn veel dichter bevolkt dan in Duitsland. We hebben veel meer huisvestingsproblemen dan Duitsland. Daar zijn een aantal gebieden waar er gewoon weinig mensen wonen, waar ze prima mensen kunnen huisvesten. Dat is hier niet zo. En we hebben echt nog werk aan de winkel. Ik zei het net al, goed werkgeverschap. Om in een aantal sectoren te kijken hoe kun je zorgen dat je het werk anders organiseert. Ja. Met roosters, met automatisering, met kunstmatige intelligentie. Zodat we met elkaar veel slimmer kunnen werken in Nederland. Maar eigenlijk zegt u met zoveel woorden, dan moeten hier minder arbeidsmigranten naartoe komen. Ik denk dat je uiteindelijk aankomt op een economie. Als werk wat duurder wordt, als wij netter met mensen omgaan, dat je minder arbeidsmigranten nodig zult hebben. Ja, maar dus daar zijn we nog lang niet, hè? Nee, maar u wilt dus toe naar een situatie dat wij veel minder gebruik gaan maken van arbeidsmigratie. Ik wil toe naar een situatie waarin we eerlijk tegen elkaar zeggen: wat voor soort land willen wij zijn? Wat voor soort banen horen daarbij? En dat 37 distributiecentrum met laagbetaalde banen, met 1000 arbeidsmigranten die gehuisvest moeten worden, we moeten ons echt afvragen of we dat nog willen in Nederland. En als je nou bijvoorbeeld uit een ander deel van de wereld komt en je bent, hebt een goede aanleg voor beta-vakken en je bent een knappe kop op het gebied van wiskunde, natuurkunde en technische beroepen, hoog opgeleid, ben je dan wel welkom in Nederland als arbeidsmigrant? Ja, want dan zeggen wij waarschijnlijk tegen elkaar, wij willen die technieksectoren juist wel in Nederland, die toegevoegde waarde, nadenken over hoe je artificiële intelligentie kunt gebruiken. Hmm. En dan heb je zo'n kennismigrant, want dat is het waarschijnlijk, juist nodig. Ja. Maar dan maak je keuzes. En daar gaat het om, dat je keuzes maakt. Dat je het niet zo laat gebeuren, maar dat je zegt: deze sector willen we wel, dat soort baan willen we wel, en die willen we niet. Ja. En daar hoort een visie van de overheid bij. Ja. En ik zeg het nogmaals, visie is geen vies woord. Dat is iets wat mensen nodig hebben. Zodat je ziet waar we heen gaan, zodat je met elkaar kunt zeggen: oké, daar ben ik het mee eens. Ja. En daar gaan we met elkaar aan bouwen. Ja, maar uw visie is dus: hoogopgeleide arbeidsmigratie is welkom, laagopgeleide arbeidsmigratie voor de kassen, bijvoorbeeld of de slachthuizen of de distributiecentra, daar niet meer. In mindere mate. Je zult altijd een aantal distributiecentra nodig hebben. Je zult altijd wat in de tuinbouw nodig hebben. Maar in de aantallen waar we het nu in doen, daar moeten we echt met elkaar het gesprek over hebben. Juist. Hebt u aantallen eigenlijk? Hoeveel arbeidsmigranten dit land aan kan? Nee, nou, we zien dus nu met onze huidige 500.000 tot 800.000 dat het wringt. Dus heel veel meer dan dat zal het niet kunnen zijn. We zitten aan het plafond van het aantal arbeidsmigranten dat wij kunnen opnemen in de zaak. Nou, en je moet je dus ook vooral afvragen welke arbeidsmigrant je wel wilt en welke niet. Ja, want er zijn een aantal sectoren waar beantwoord. Ze heel hard nodig zijn. Ja, exact. Dus hoogopgeleid, technische vakken, allemaal welkom. Ja. En een aantal lager opgeleide ook. Dat zal ook altijd nodig zijn. Maar niet in de hoeveelheid waar we het nu doen. Maar dan moet je dus inderdaad er wel voor zorgen dat het aantrekken van laaggeschoolde arbeidsmigranten voor het plukken van tomaten of bij de bramenteler, dat die arbeid veel duurder wordt. Ja. Want anders is de prikkel er niet om een robot neer te zetten. Ja, nee, maar dat klopt. En dus moet je zorgen voor nette huisvesting. Dat kost wat. Dus moet je zorgen dat je alle uren netjes uitbetaalt. Dat kost wat. Moet de werkgever dat allemaal gaan regelen, vindt u? Een werkgever is verantwoordelijk voor de werkomstandigheden. Dus een werkgever moet zorgen dat er netjes gewerkt kan worden. Ja. En bij arbeidsmigranten is de werkgever of het uitzendbureau ook verantwoordelijk voor de huisvesting. En dat moet netjes. En vindt u dan ook dat een werkgever eerst moet kijken of er huisvesting is voordat hij arbeidsmigranten naar Nederland uitnodigt of laat komen? Ja, dat is wel de inzet. Dat we naar gemeentes met elkaar gaan zeggen: jongens, als hier een nieuwe vestiging komt met arbeidsmigranten, is er huisvesting, rijdt er een bus, zijn er genoeg huisartsen? Zodat je echt zeker weet, brede welvaart, dat de samenleving het aan kan. Dan, en dat heet randvoorwaardelijk. Ja. Ja. Wij zijn ongeveer generatiegenoten. Ja, zeker. Dat betekent dat wij over een jaar of 15 zo'n beetje met pensioen gaan. Althans, als pensioen tegen die tijd nog bestaat, mevrouw van Gennep. Toch? Nou, dat pensioen, daar sparen we nu allemaal voor, ja, dus dat is er zeker. Ja, ja. Ja. Maar het feit is wel dat er dan een grote groep inmiddels dan 67ers, of 60, laat in de 60ers, de arbeidsmarkt gaat verlaten. En dat er dus jonge mensen die plekken moeten innemen. Alleen die jonge mensen zijn er te weinig. Ja. En daar gaan dus gaten vallen. Daar zijn waarschuwingen van, dat gaat mislopen. Dat loopt uit de rails. Wat gaan we daaraan doen? Ja, nou, en dan krijg je dus en de discussie weer over arbeidsmigratie, maar je krijgt ook de discussie, en daar beginnen we vandaag al mee, dat we onze senioren in de samenleving weer meer moeten leren waarderen. Uit eigen ervaring, het is ontzettend fijn om een aantal 60-plussers in je team te hebben die een stijgende rente, om maar een voorbeeld te noemen, al een keer hebben meegemaakt. Die al een keer een oorlogssituatie hebben meegemaakt, een grote crisis hebben meegemaakt. Dat soort ervaring brengen 60-plussers mee. En dat maakt echt de dynamiek aan tafel in een team anders. En dat hebben we nodig. En we moeten veel meer die senioren in onze samenleving weer leren waarderen. Maar ze moeten met pensioen, als ze 67 zijn. Als ze ergens tenminste in dienst zijn. Ja, nou, ze krijgen hun pensioen, maar ze hoeven niet te stoppen met werken. Ze mogen door. Maar ze moeten meestal uit dienst. Ja, en daar willen we dus mee beginnen. Tegen werkgevers zeggen, je hoeft je 65, 66, 67-plussers niet te ontslaan. Je kunt ze in dienst houden, je kunt ze een nieuw contract geven. Misschien willen ze minder uren gaan werken, prima. Ja. Maar zorg dat je de ervaring die deze mensen meebrengen, dat je die bij je houdt. En voor degenen die door willen werken, geef ze die kans. Dus het doet eigenlijk een beroep op de mensen die straks met pensioen gaan, of binnenkort met pensioen gaan, over een jaar 15, om langer door te werken. En werkgevers, aan hen doet u de oproep, hou die mensen langer in dienst. Ja, voor degenen die dat willen. Hè, voor degenen die zeggen, ik voel me nog fit, ik zou best wel door willen, misschien een paar dagen per week in plaats van alle dagen van de week. Misschien vind ik het wel leuk om ergens in te vallen, misschien vind ik het leuk om door te gaan in mijn oude baan. Ja. Maar je wilt die bewustwording dat je gewoon, als je dat wilt, door kunt werken na je pensioenleeftijd. Dat moeten we met elkaar allemaal zien. Hebt u al een slogan bedacht? Sommige werknemers zijn niet te stoppen. Zo zeg maar een variant op een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja, nee, dit is een slogan die een bureau, denk ik, heeft bedacht. Ja. Maar waar bureau. Het om gaat. Ja. Hebt u de factuur al binnen? Ja, maar wat ik altijd zeg is, ik kijk naar mijn eigen ouders. Ik zeg altijd, zorg dat je de senioren in je omgeving omhelst. Ja, maar werken uw ouders nog dan? Ja, mijn vader is nog zeer actief. Mijn moeder niet meer, maar die heeft ook tot een paar jaar geleden, ze is nu 84, gewerkt. Juist. Uw vader kennen we nog als senator voor het CDA. Ja, en een van de partijideologen, Jos van Gennep. Ja, de nieuwe wegen vaste waarden. Exact, dat kwam uit zijn hoofd. Ja. Maar goed, met andere woorden, ouderen moeten dus langer doorwerken als ze het willen. In ieder geval moet de mogelijkheid er zijn. Moet de wet daarvoor veranderd worden? Moeten de cao's opengebroken worden? Roept u de polder op om weer tot diep in de nacht onder uw leiding bij de SER aan tafel te gaan zitten om dit allemaal voor elkaar te boksen voordat er de nieuwe verkiezingsuitslag er is? Ja. Nou, dat is allemaal niet nodig, want het kan gewoon nu. Je kunt gewoon in dienst bij je werkgever of een andere werkgever. En sterker nog, het is voor een werkgever nog aantrekkelijker ook. Want de werkgeverslasten zijn echt lager. En mocht je het vooroordeel hebben dat oudere mensen vaker ziek worden, dat is overigens feitelijk niet zo, maar mocht je dat vooroordeel hebben, loondoorbetaling bij ziekte voor oudere werknemers is ook nog veel korter. Dus het is voor werkgevers ook gewoon nog aantrekkelijk om oudere mensen in diensten nemen of te houden. Juist. En heb je dan nog wel recht op je AOW? Ja, die hou je gewoon, want die is leeftijdsgebonden. Juist. Hebt u meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van het CDA toevallig, of niet? Nou, hebt u het gelezen? Ja. Ja, nou, wat denkt u? Een heleboel input gegeven. Ja, maar wij stuiten toch op een zin die ik niet helemaal kon thuisbrengen rondom die AOW. Met het oog op het lange doorwerken van senioren. Voor ouderen die langer willen doorwerken, maken we het mogelijk om later AOW op te nemen. Ja, dat is AOW opnemen, je krijgt toch gewoon AOW als je 67 bent? Dat is gewoon een ouderdomsuitkering. Ja, dus dit moet uitgewerkt worden, maar het is gebaseerd op het idee dat je ook met een pensioen, je kunt een pensioen eerder opnemen, je kunt een pensioen later opnemen. Aanvullend pensioen. Ja, je aanvullend pensioen. Ja, dus er moet eigenlijk aanvullend pensioen staan en niet AOW. Nou, hier staat AOW, maar de vraag is, kun je dat met de AOW ook doen? Maar wat schiet je daar dan mee op? Ik begrijp het niet helemaal goed. Want als je 67 bent, krijg je toch gewoon AOW? Moet je dan de afdeling van Gennep bellen met de mededeling, ik ben nog aan het werk, wacht dan nog maar even mee? Ja. Nee, maar kijk, dit moet natuurlijk uitgewerkt worden. Zoals je dat met het aanvullend pensioen kunt doen, kun je later opnemen en is je maandelijkse uitkering hoger. Ah. En dat zijn natuurlijk dingen om naar te kijken. Van, kun je dat op deze manier ook gebruiken om mensen langer door te laten werken die dat willen. Je moet natuurlijk, dus als je dat wilt, moet je op een heleboel creatieve manieren kijken om te zorgen dat mensen kunnen doen wat ze graag willen, op het moment dat ze dat nog willen. Stel, u en ik zijn straks 67 en we willen absoluut niet stoppen met werken. Zou zomaar kunnen. Ook in uw geval, denk ik zo. U een beetje kennende. Dus dan kun je zeggen tegen je werkgever en tegen dus de overheid, wacht nog even met die uitkering en het aanvullend pensioen. Ik werk voorlopig nog even door. Kan het aanvullend pensioen verder renderen bij het pensioenfonds? En dan krijg ik straks qua AOW-uitkering, als ik maar lang genoeg blijf doorwerken, het dubbele. Nou, het dubbele lijkt me sterk. Maar kijk, dit is echt iets wat uitgewerkt moet worden. Maar zoeken naar manieren om te zorgen dat wij over 15 jaar nog steeds dit gesprek kunnen voeren. Hm? Hè, als interviewer en politicus. Hm. En voor al die andere mensen. Dat is heel erg de moeite waard. Want wat je wilt is dat mensen niet alleen fit hun pensioen halen, maar ook fit door kunnen werken. Zit u over 15 jaar nog in de politiek eigenlijk? Dat weet ik niet. Moeilijk te voorspellen. Politiek is onvoorspelbaar. Dat mag je wel zeggen. Ja. Maar u staat niet op de lijst. U staat niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dat klopt. Waarom niet eigenlijk? Nou, ik heb al een keer in de Tweede Kamer gezeten. Ja. En ik denk dat ik nu beter vanuit deze positie mijn bijdrage kan leveren aan Nederland. U wilt gewoon besturen? Ja. En ik vind het ook heel erg belangrijk de komende maanden om dat goed te blijven doen. Ja. En ik zie het aan heel veel collega's in het kabinet. De motivatie om te zorgen dat we de grote onderwerpen, dat we daar mee doorgaan, voorbereiden voor het volgende kabinet, zoveel mogelijk uitzoeken, dingen aan de Kamer sturen, is enorm groot. Dus u zou graag doorgaan als minister? Nou, daar is het natuurlijk hartstikke vroeg voor om daarover te speculeren. Maar het gaat om de ambitie. Nee, het gaat om, even los van de realiteit, daar komen we zo meteen nog wel even op, maar even de ambitie die u hebt. Nou, kijk, de eerlijkheid. Ik ben natuurlijk een kleine 2 jaar geleden naar Den Haag teruggekomen. Ja. Omdat ik echt voelde dat die samenleving uit elkaar aan het vallen was. En omdat ik bij wilde dragen aan een samenleving waar weer mensen zich gehoord voelen, waar er weer meer verbinding is, waar die middengroep weer meer een stem krijgt, dan voelt het na 2 jaar wat kort. Met andere woorden, u hebt de ambitie om nog wel een tijdje door te gaan als minister. Als het CDA mee zou regeren en als het CDA behoefte aan mij heeft, ga ik daar serieus over nadenken. Juist. Dan komen we meteen op de realiteit. Als je uitgaat van de huidige peilingen, zijn daar nogal wat hobbels om weer toe te kunnen treden tot een nieuw kabinet? Want uw partij staat tussen de 3 en de 5 zetels in de peilingen. Het zijn peilingen, de campagnes zijn nog niet helemaal op stoom. De gesprekken, interviews, debatten, alles moet nog komen. Dus je weet nooit wat de uiteindelijke uitslag is. Onderweg kan ook altijd in een verkiezingscampagne van alles en nog wat gebeuren. Maar wat nou als die partij van u niet gaat regeren? Ja, dat kan natuurlijk met welke uitslag dan ook gebeuren. Hè? Ja. Er zijn ook wel eens partijen geweest die de grootste zijn geworden en niet in een kabinet zijn gekomen. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Maar waar het nu om gaat, voor mij de komende paar maanden en voor heel veel CDA'ers, is zorgen dat we dat kern-CDA-verhaal van een samenleving bouwen met gelijkwaardige kansen, met een goed vangnet, met beloning voor prestaties. Een samenleving waar mensen zich thuis voelen, waar niet de grootste schreeuwers de baas zijn, maar die middengroep elkaar kan vinden. Dat is ons verhaal. Ook een verhaal van hoop, van toekomst. Wat voor soort samenleving wil je samenbouwen? Dat verhaal geeft energie. Ja. En dat zie ik in mijn eigen omgeving, dat zie ik bij allerlei partijafdelingen. Iedereen wil bij elkaar komen, wil over dat verhaal hebben en dat gaan uitdragen. Dus ik denk dat klassieke CDA-verhaal echt heel veel doet met mensen. Ja. En als Pieter Omtzigt nou de grootste wordt en een kabinet moet gaan formeren. Hij heeft al wel eens laten vallen tussen neus en lippen door. Misschien moeten er wel een paar goede hoogleraren, mensen met echt kennis van zaken, niet per se partijgebonden ministers in zo'n kabinet. Zou u daarvoor openstaan eigenlijk? Ik ben CDA'er. En dat blijf ik. Maar ik vraag niet of u wil overstappen naar de partij van Pieter Omtzigt. Ik vraag, stel, hij wint de verkiezingen, hij heeft kennis en ervaring nodig en hij doet een beroep op een CDA-minister die gewoon lid mag blijven van het CDA om bijvoorbeeld op uw huidige post te blijven. Zou dat een optie zijn voor u? Nou kijk, ik denk dat dit heel erg vroeg is om er op deze manier over na te denken. Ik denk dat als je gaat formeren, en dan hebben we het dus over een aantal maanden, dan moet je eerst maar eens zien wat de 2-3 grootste partijen met elkaar willen afspreken. En als het überhaupt lukt? Ja. En of dat überhaupt lukt. En ik denk dat het voor de meeste partijen geldt dat je natuurlijk met mensen vanuit je eigen partij in dat kabinet wilt gaan zitten. Ja. Dat je mensen de politiek inhaalt met kennis van zaken van buiten Den Haag. En tegelijkertijd dat je genoeg mensen hebt die weten hoe het in Den Haag werkt. Mm-hmm. Daar ben ik wel voor, want dat zag je ook in dit kabinet dat werkt. Je hebt een aantal mensen die hier al jarenlang rondlopen en die weten hoe het werkt. En een aantal mensen van buiten die met hun vakkennis ook weer allerlei nieuwe ideeën brengen en een bepaalde bestuurlijkheid. Dat werkt ook, die mix. Maar Juist. Je moet wel de mix hebben. Juist. En die combinatie, die juicht u toe? Ja, ik heb gezien dat dat goed kan werken. Ook de vorige keer 15 jaar geleden. Blijft u tot het einde van de rit? Ja, dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Nou ja, er zijn in het verleden wel bewindspersonen geweest die eerder een mogelijke nieuwe baan voorbij zagen komen en toch hebben gezegd, ik vertrek nu vast. Nou, zo zit ik niet in elkaar. Ik vind dat de verantwoordelijkheid om minister te worden, daar hoort ook bij dat je die verantwoordelijkheid in de demissionaire periode draagt. Tot het einde. Totdat er een nieuw kabinet aantreedt. Ja. En als andere mensen dat op een andere manier zien, is dat aan hun? Maar zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ja. Waarmee u er toch een soort moreel oordeel aan verbindt eigenlijk. Ja, ja toch? Eigenlijk zegt u met zoveel woorden, dat doe je niet. Niet op zo'n functie. Nou, je wordt gevraagd voor een baan die heel veel verantwoordelijkheid heeft. En die moet je ook thuisbrengen. Die slogan over die senioren. Nog één keer, alstublieft. Sommige werknemers zijn niet te stoppen. En daar hoort dus bij, want u brengt dat plan vandaag naar buiten. Hè? Ja. Dus daar hoort ook inderdaad dat hele plan mee waar wij over hebben gesproken. Namelijk, als je wilt, kun je doorwerken. Dames en heren werkgevers, als u ervaring in huis wilt halen, moet dat ook kunnen. Ga het gesprek met die werknemer aan. En u wilt nadenken over aanpalende wettelijke ook afspraken voor wat betreft het later uitkeren van een AOW-uitkering en je aanvullende pensioen. Dat daar nieuwe modaliteiten ontstaan, zoals dat dan in Haagse jargon heet. Mag ik het zo samenvatten? Ja, dat staat heel mooi in ons CDA-programma. En daar staat nog heel veel meer in. Maar laten we met elkaar zorgen dat we die samenleving bouwen met senioren en met jongeren. Meer nieuws over sociale zaken. En ook over de bestaanszekerheid. Niet alleen in de verkiezingscampagne, maar ook rondom Prinsjesdag. Als de miljoenennota natuurlijk naar buiten komt, dan zien en horen wij u ook weer uitgebreid overal terug. Karin van Gennep, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Demissionaire Staat. Hartelijk dank. Hier Natasja Kip met de Nieuws BV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Anne werkt bij een organisatie die hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Het gaat om voedselpakketten, het gaat om matrassen en dekens en het gaat om diesel. De Palestijns-Nederlandse Amin is een belangrijke schakel tussen de vluchtelingenkampen en de hulporganisatie. Ik doe elke dag iets met Palestina. Maar dan krijgt Anne een schokkend bericht. Dat hij en zijn dochter beide waren gearresteerd. Deze week in Docs, de winteractie van Anne. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk. Kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening?